aż do 10 tysięcy złotych. Dodatkowo kupując wybraną nową Skodę podczas dni otwartych, koła zimowe jak za darmo. Szczegóły w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Jest 9:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski, kłaniam się. A w studiu Trójki także Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik, czas na serwis. Odpowiedzią Moskwy na zamknięcie konsulatu w Poznaniu może być likwidacja jednej z polskich placówek Rosji, mówi wiceszef MSZ. Zaraz po wyborach prezydenckich dokończymy naprawę kraju, powiedział w Trójce senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Nadwagę ma prawie 60% Polaków. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Otyłością. Resort dyplomacji zapowiada kolejne reperkusje ze strony Polski, jeśli władze w Moskwie nie zaprzestaną agresywnych działań wymierzonych w nasz kraj. Przedwczoraj szef MSZ-u Radosław Sikorski zdecydował o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. Mówił dziś o tym w Polskim Radiu wiceminister Andrzej Szejna. Działanie pana ministra Radosława Sikorskiego było odpowiedzią generalnie w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, nie w konkretnym przypadku, ale na szereg działań dywersyjnych i ataków cyberprzestrzeni, wojnę hybrydową, którą prowadzi Rosja i Białoruś w naszej wschodniej granicy. To jest zapowiedź, że jeżeli tego typu działania nie zostaną zatrzymane, a mamy do czynienia de facto z wojną przeciwko Polsce w tych zakresach, to będziemy działania reperkusyjne ze strony Rzeczypospolitej Polskiej nasilać. Rosja zapowiedziała, że odpowie na zamknięcie konsulatu w Poznaniu. Do tej pory jednak żadne decyzje w tej sprawie nie zostały podjęte. Zdaniem Andrzeja Szejny należy się spodziewać zamknięcia polskiego konsulatu w Rosji. Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich zostanie ogłoszony 7 grudnia. Będzie to ktoś, kto najlepiej nadaje się na ten urząd, ma największe szanse na wygraną i nie będę to ja, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Ja popieram kandydata wyłonionego w wyniku demokratycznych procesów wyborów Koalicji Obywatelskiej, powiedział w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce senator Krzysztof Kwiatkowski. Mamy prezydenta sabotażystę, który wszystkie ustawy, które mają naprawiać sytuację w Polsce, na ogół odsyła do Trybunału Julii Przyłębskiej i absolutnie naszą odpowiedzialnością wobec Polek i Polaków jest pokazanie, że zaraz po wyborach prezydenckich dokończymy to, o czym mówiliśmy. I jeżeli dzisiaj patrzymy w te pogłębione badania, to większą szansę na zwycięstwo ma Rafał Trzaskowski. Wybory prezydenckie odbędą się na wiosnę. Andrzej Duda kończy urzędowanie w sierpniu. 8 osób podejrzanych o oszustwa metodą na wnuczka zatrzymało Centralne Biuro Śledcze Policji. Zatrzymani mają odpowiadać za kierowanie szajką, która wykonała do ofiar kilkanaście tysięcy połączeń telefonicznych. Centralę szajki zlikwidowano przy współpracy niemieckiej policji już w zeszłym roku. Z domu pod Warszawą przestępcy dzwonili głównie do osób starszych na terenie Niemiec i wyłudzali pieniądze, oszukując, że ich bliscy doznali wypadku. W ostatnich dniach wytropiono i zatrzymano szefostwo gangu, które ukrywało się na terenie Polski, Belgii i Wielkiej Brytanii. 3 osoby zostały tymczasowo aresztowane, a 2 z nich czekają na decyzję o ekstradycji do Niemiec. Zatrzymani w Polsce usłyszeli w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Statystyki są alarmujące. Nadwagę ma prawie 60% Polaków. Na otyłość choruje u nas co piąta osoba. Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Otyłością. Ta choroba prowadzi do ponad 200 powikłań. Trzeba ją leczyć, mówi szefowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Otyłości, profesor Lucyna Ostrowska. Jako lekarz osobiście nie znam innej choroby, która by dawała aż tyle powikłań. Jest to choroba na tyle poważna, że potrafi skrócić życie o 3-4 lata. Poza tym jest to choroba, która bardzo stygmatyzuje, bo jest widoczna, a jednocześnie stała się przezroczysta. Nie chce jej zauważyć system, nie chce jej zauważyć lekarz. No i też pacjent niewiele wie na temat tej choroby, a szkoda, bo może gdyby wiedział więcej, może sam zgłosiłby się po prostu o pomoc do lekarza. W Polsce zaledwie 1% pacjentów z otyłością jest leczonych farmakologicznie. Co roku przeprowadza się ponad 6 tysięcy operacji zmniejszenia żołądka, a prawie 600 tysięcy osób wymaga takiego leczenia. Największe gwiazdy polskiej muzyki wystąpią w charytatywnym koncercie Nadzieja razem dla Was. Cały dochód zostanie przekazany na pomoc ofiarom wrześniowej powodzi. Jedną z gwiazd, które zaśpiewają w sobotę na błoniach Stadionu Narodowego, jest Bowska. Artystka wzięła udział w nagraniu nowej wersji utworu Moja i Twoja Nadzieja w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś gościła w porannym. Zapraszamy do Trójki. Cieszę się, że ta akcja jest kontynuowana i że ma taki swój finał, że tak to zostało wymyślone i że to będzie jeszcze ten jeden taki moment piku, który mam nadzieję, że zachęci po prostu słuchaczy przed telewizorami, żeby po prostu kliknęli tego SMS-a, bo wydaje mi się, że każda złotówka ma jednak wciąż znaczenie, a walka z tymi skutkami powodzi jest bardzo daleka i długa. Fundacja TVP do tej pory zebrała na pomoc powodzianom ponad 13 milionów złotych. Koncert jest kontynuacją kampanii Razem dla Was, w którą zaangażowało się Polskie Radio. Początek imprezy w sobotę o 17.30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po dziewiątej to jeszcze jeden o poranku serwis sportowy i doktor Łoniewski. Krzysztof Łoniewski. Wiadomo, że dla kibiców piłki liczył się wczoraj Widzemistrzów, głównie mecz Barcelony. Dobrze, że tutaj państwo nie wiedzą, o czym myśmy rozmawiali. Barcelona zrobiła swoje, Robert Lewandowski także strzelił gola, trzy dołożył niesamowity Rafinha i Blaugrana opędzlowała, mówiąc sportowym żargonem, Bayern Monachium 4-1. City jeszcze wyżej, bo 5-0 rozbiło Spartę Praga, Liverpool skromnie 1-0 pokonał w Niemczech RB Lipsk. A jak poradziły sobie wczoraj w Champions League ekipy z Francji? Największą niespodziankę sprawili piłkarze Lille. Na Cekwaną mało kto wierzył, że po zwycięstwie nad Realem Madryt w poprzedniej kolejce Francuzi będą w stanie pokonać kolejny wielki klub ze stolicy Hiszpanii. Pierwsza połowa należała do Atletico, które wyszło na prowadzenie już w 8 minucie po golu Alvareza. Po przerwie Lille całkowicie odwróciło losy spotkania, co według obserwatorów było efektem świetnych taktycznych decyzji trenera Bruno Genesio. Najpierw wyrównał Zegrowa, a potem dubletem popisał się David. Lille stało się nową stolicą Hiszpanii, napisał po meczu portal SoFoot, a dziennik L'Équipe nazwał francuskich piłkarzy katami Madrytu. Po trzech kolejkach Les Dogues mają na koncie 6 punktów, co daje im 15 pozycję w tabeli. Wyżej w klasyfikacji jest Brest. Wczorajszy remis z Bayerem Leverkusen dał Bretończykom awans na 5 pozycję. Francuskie media piszą, że wynik 1-1 w meczu z mistrzem Niemiec smakuje jak zwycięstwo. Goście prowadzili po trafieniu Wirtza w 24 minucie, ale Brest odpowiedziało przed przerwą. Pięknym strzałem z voleya popisał się w 39 minucie Les Milom. W drugiej połowie Francuzi bronili wyniku, który praktycznie zapewnia im udział w kolejnej fazie rozgrywek. Stefan Folzer, Polskie Radio. Zostajemy przy Lidze Mistrzów, ale zmieniamy dyscyplinę. Industria Kielce musiała uznać wyższość piłkarzy ręczek Olborga. Przegrała przed własną publicznością 28-35, mówi prawoskrzydłowy Industrii Arkadiusz Moryto. Praktycznie kontrola od początku do końca drużyny z Alborga. Mieliśmy momenty, gdzie mogliśmy ich dojść, ale niestety wtedy przytrafiały nam się jakieś 2 minuty, bądź nie rzucaliśmy bramek, więc no ciężko, nie było dzisiaj możliwości, żeby nawiązać równorzędną walkę z Alborgiem. Przegrała w Lidze Mistrzów Industria, przegrali też szczypiorniści Orlenu Wisły Płock w Danii z Fredericią 25-28, 73-84 w koszykarskiej Lidze Mistrzów ulegli u siebie zawodnicy Kinga Szczecin belgijskiej Ostendzie. Na początku wyszliśmy dobrą energią, mieliśmy fajne akcje, broniliśmy silno, ale nie wykorzystaliśmy, powiedzmy, łatwe punkty pod koszem w tranzycji, czy to w kontrze, jak mieliśmy przewagę i po prostu w obronie to zbiórki i nie poszedł mecz. Mówił rozgrywający Kinga Andrzej Mazurczak. Jeszcze siatkówka w tym serwisie i dwa wczorajsze mecze w Plus Lidze. W pierwszym Jastrzębski Węgiel 3-1 ograł Trefl Gdańsk, w drugim Bogdanka Lublin 3-0 wypunktowała Zaksę Kędzierzyn Koźle. Ta informacja kończy serwis, kolejny sportowy wróci na naszą antenę po 16. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą dziś od 12 stopni na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do maksymalnie 17 na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku. Deszczu w prognozie brak. No, mówiąc krótko, powinno być raczej słonecznie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:08. Za poranne spotkanie dziękuję Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Tak a propos stref wolnych od, to przez najbliższe 20 godzin Studio Trójki będzie strefą wolną od Grzędowskiego, ale wrócę hałasować jutro. Natomiast teraz hałasować będzie Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Szczerze powiem, że kiedy słyszę określenie strefa wolna od, to mam takie zimne dreszcze na plecach. To jest tak potwornie zdeprecjonowane i ze złym skojarzeniem określenie, że w ogóle chciałabym wycofać je z języka polskiego, a na pewno nie używać w twoim kontekście. Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrego dnia. No i teraz już oficjalnie dzień dobry, zaczynamy dobrego dnia. W zeszłym tygodniu miałam okazję sprawdzić, jak to jest zaczynać dobrze dzień w poniedziałek, a postanowiłam w tym tygodniu sprawdzić, czy czwartek też ma w sobie taką moc. Zaczynamy. music sounds better with you. Love might bring us back together. No można powiedzieć, że bezwzględnie powitaliśmy się dzisiaj i życzymy sobie dobrego dnia wielkim przebojem. Niektórzy powiedzieliby nawet, że to taki banger, czyli Stardust i Music Sounds Better With You, a my do godziny 12 mamy to co najlepsze, dużo fantastycznej muzyki, mamy także stałe cykle i będziemy mieć także niespodzianki związane z koncertami, które nadchodzą w naszym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Świadomie używam liczby mnogiej, ponieważ będziemy z jednej strony zapraszać na najbliższy koncert już w niedzielę, ale też będą zaproszenia na koncert, który nagrywamy w najbliższy poniedziałek, a posłuchamy go wspólnie na antenie 2 listopada. Szczegóły oczywiście do godziny 12. Teraz, nie zatrzymując tej dobrej muzycznej pasy, nasza piosenka dnia. Positivity. Ten zespół nazywa się Skeks, pochodzą z Australii, a nagranie, które jest naszą piosenką dnia w czwartek, to High Beaming. A propos bycia może nie na haju, ale w takim uniesieniu radości i też przyjemności, na przykład odebrania czegoś od trójki, to poza muzyką, poza stałymi cyklami, o których wspomniałam, i zaproszeniami na koncerty, które także w audycji Dobrego Dnia czekają, mamy dzisiaj coś, czego jeszcze nie ujawnialiśmy wcześniej, a mianowicie już za chwilę będzie można zobaczyć w naszych mediach społecznościowych, na Instagramie i na Facebooku, z czym przyszłam dzisiaj do studia. Poza oczywiście tym, co mam w głowie, przyniosłam materialny, zdecydowanie przedmiot, który z jednej strony jest bardzo praktyczny, a z drugiej strony jest także symbolem, ponieważ z jednej strony wiąże się z takim ekologicznym podejściem do życia, o czym więcej opowiem niebawem, ale z drugiej strony też bardzo ściśle wiąże się z trójką i procesem odnowy, w którym teraz jesteśmy, więc zostawiam kilka minut na to, aby sprawdzić, co dokładnie, jaki materialny przedmiot, który niesie ze sobą tak wiele symboli, mam na myśli i oczywiście zgodnie ze złożoną na razie w sposób niejasny, ale niebawem rozwiniętą obietnicą, będzie można takie przedmioty u nas dzisiaj do godziny 12 zdobyć. City. At first sight, it looked pretty. We used to share the same love for grey. Through the blanket of clouds, it wasn't easy to be sure that the sun will come back. I used to walk on the autumn leaves, now they only burning my feet. Wake me up in July, lick the snow from my eyes, underneath a blue sky, all I need is my bike. Wake me up in snow from my eyes. We will catch the shooting stars on the blackbird night sky.

Chiny. Pewnie dla tych ludzi trzeba będzie znaleźć jakieś zatrudnienie, jakoś to rozwiązać w Polsce. Oczywiście tu niektórzy z tych pracodawców nawet już o to zadbali. No ale problem wciąż jest. Jeszcze musimy tutaj wspomnieć o tym, że nie ma na razie tego wielkiego bezrobocia, bo i nowe roczniki napływające na ten rynek nie są aż tak liczne jak jeszcze niedawno. No jednak ten niż demograficzny daje się tutaj odczuć. No ale z drugiej strony bezrobocie, owszem, problem dla państwa. A dla pracodawców, a pracodawcy odczuwają wciąż niedostatek rąk do pracy. Sięgają po pracowników z zagranicy. Ale podobno też jest nowe zjawisko i na pewno też nie będzie to dobra informacja dla pracodawców, bo coraz więcej osób bierze L4, czyli zwolnienie lekarskie, i to najczęściej są piątki, tak żeby, takie jednodniowe, tak żeby sobie przedłużyć weekend. Piąteczek, piątunia, tak? No ja myślę, że inspektorzy z ZUS-u i innych instytucji powinni się sprawie przyjrzeć. To znaczy, ja słyszałem o piątku 11 listopada, kiedy to policjanci wzięli sobie masowo w ramach akcji takie właśnie. Zostajemy jeszcze na rynku pracy, bo co czwarty respondent badania Pracuj.pl przyznaje, że w trakcie rekrutacji pytany jest o plany rodzinne. Zdecydowanie częściej pytanie słyszą to kobiety. Plany rozwoju rodziny ma pani na myśli, tak? No pewnie tak. No ciekawe. To może ja opowiem anegdotkę z mojego życia. Było to trochę dawno, jak byłem jeszcze studentem starającym się o pracę i w moim CV stwierdziłem, że znam dwa języki, angielski i rosyjski. I ten rekruter postanowił to sprawdzić. Zadał mi po rosyjsku pytanie: Raskażycie, пожалуйста, что-нибудь о своей семье? Czyli proszę opowiedzieć o swojej rodzinie. No nie opowiedziałem, niczego nie podejrzewając, ale być może tam była ukryty haczyk taki. Czy ja czasem nie jestem już żonaty i czy nie mam dziecka i czy nie będę często brał urlopu na opiekę nad tym dzieckiem. Ale przypomnijmy, dzisiaj kodeks pracy i RODO określają zakres pytań i informacji, o jakie można, prawda, wnioskować. No dzisiaj wobec to już trochę osoby, się ucywilizowało. Tak, ubiegającej się o pracę. Ale są wcale to się nie zdziwię, gdyby takie podchwytliwe pytania były zadawane na rozmowach kwalifikacyjnych. Niby, że to dla sprawdzenia znajomości języka. No, tym tropem nie idźmy. Powiedzmy, że to imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia. To są te podstawowe informacje, o jakie może pytać pracodawca. O znajomość języków też jak najbardziej. Też. No czemu nie? Ministerstwo Finansów chce, żeby doradcy podatkowi nosili w sądzie togi. Ma to wpłynąć na ich wizerunek, zwiększyć prestiż tego zawodu. Co pan na to? To jest jakby takie ukoronowanie starań o zrównanie tego zawodu pod takim symbolicznym, no może względem z adwokatami czy radcami prawnymi. No bo powiedzmy szczerze, ten zawód jest bardzo potrzebny, zwłaszcza dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, którą trzeba prowadzić w gąszczu przepisów podatkowych. Ten zawód doradcy podatkowego jest ustawowo regulowany już od ćwierć wieku. I doradcy mają prawo reprezentowania klientów w sądzie, mają swój samorząd zawodowy, zasady etyki zawodowej. Jest to po prostu zawód zaufania też publicznego. Oczywiście zasady poszanowania tajemnicy zawodowej, tak. Bo przecież to wszystko, co ich klienci im opowiadają, to jest tajemnica handlowa, najściślej strzeżona. I nic dziwnego, że powinni porządnie w sądzie wyglądać. Czyli pójdą do krawców doradcy podatkowi. Ciekawe tylko, jakiego koloru będzie żabot. A to jeszcze nie zostało ustalone. No a na pewno nie będzie zielony adwokacki, na pewno nie będzie niebieski czy granatowy, jak chodzi o radców prawnych. Może być żółty albo różowy? Może pomarańczowy. Jeszcze tego nie wiadomo. No, dzisiaj w którymś portalu wypowiadał się wiceminister finansów odpowiedzialny za te sprawy. Uniknął odpowiedzi, mówiąc, że to określi minister sprawiedliwości. Nowa Ruda na Dolnym Śląsku ma najgorsze powietrze w Polsce. Ten niechlubny tytuł przypadł jej po raz kolejny. Występuje tam 56 dni smogowych, a dopuszczalna norma w Unii Europejskiej to 35. No wszystko wskazuje na to, że nadal mamy dużo do zrobienia, mimo że czyste powietrze, ten program działa. No ale tam ostatnio zaczęło brakować pieniędzy, więc apel o stabilne finansowanie tego programu pewnie jest zasadny. Na pewno. pewno. Chociaż zwróćmy uwagę, że tak historycznie patrząc na te raporty alarmu smogowego, że ta sytuacja jednak się poprawia. I tego zanieczyszczenia tych różnych pyłów i gazów w atmosferze jest trochę mniej. To jakby pierwsza obserwacja. Druga, jeżeli spojrzymy na miejscowości tam wymienione, oprócz Nowej Rudy, to jest na przykład Sucha Beskidzka czy Opatów, to nie są miejscowości, gdzie jest wielki przemysł. One są geograficznie tak ukształtowane, że leżą w dolinach, w kotlinach. Nieckach takich. Tak, gdzie jest dużo prywatnych domów, niestety opalanych kopciuchami. I te właśnie dymy tam po prostu zostają. Żywiec też jest w takiej kotlinie, otoczony Beskidem Śląskim, Żywieckim. I no właśnie, też często jak się z gór otaczających patrzy na Kotlinę Żywiecką, to widać, jak bardzo jest to miasto zanieczyszczony, jak i ten pył wisi nad nim. A skoro wspomniał pan o Suchej, pamięta pan, kto się tam urodził? Kto znany, słynny reżyser wyemigrował potem do Ameryki? Ja słyszałem tylko legendę o smoku Kicku i potem, że nazwano to, że to jest Sucha Beskidzka, bo smok też stamtąd wyemigrował, ale proszę powiedzieć. No Billy Wilder. Aha, proszę bardzo, tego nie wiedziałem. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Informator ekonomiczny. Dziękuję wam bardzo. Mam takie szybkie pytanie. Czy w Polsce mamy wystarczający poziom premiowania firm, które stosują ekologiczne rozwiązania? Tego jest coraz więcej. Aha, to jest unik? Nie. Musielibyśmy zrobić osobną audycję, żeby o tym opowiedzieć, ale myślę, że są różne ulgi. No dobrze, to ja w takim razie jako nie firma, która produkuje, tylko jako firma, która dba o zupełnie inne, często niematerialne wartości, chciałam panu podarować pierwszy egzemplarz, proszę bardzo. A to musimy chyba opisać naszym słuchaczom. No musi pan opisać, co ja panu podarowałam. Jest to na pewno ekologiczne. Dostałem torbę wielokrotnego użytku, proszę państwa, z emblematem Trójki, Trójka Polskie Radio, w kolorach żabotu sędziowskiego, czyli fioletowo-białe. O, biały jest jeszcze dla doradców podatkowych. O, proszę. Może. W ten torbę zmieszczą się niewielkie zakupy. No to zależy kto, jaką ma skalę. No ja bym powiedziała, że całkiem takie weekendowe. Ważne jest to, że ta torba to jest torba nie tylko wielokrotnego użytku, ale torba, która powstała z naszego gigantycznego banera. Kiedy rozpoczynaliśmy od Nowe Trójki, przed urodzinami na dużym budynku przy ulicy Malczewskiego zawiózł taki olbrzymi baner z no, takim festiwalowym nieomal spisem tego, co się 1 kwietnia będzie działo na antenie Trójki. Baner został zdjęty. I teraz mamy takie torby. Aha, ten baner najwyraźniej był wykonany z jakiegoś tworzywa sztucznego, bo to tak rzeczywiście w dotyku nie jest to len, nie jest to tkanina, jest to raczej coś plastikowego. No ale dobrze, drugie życie dostał ten baner. Drugie życie dostał, co więcej każda torba jest inna, przez to, że właśnie baner miał swoją grafikę i teraz w fragmentach oczywiście prezentuje się każda ta torba inaczej. No i dzisiaj to jest pierwszy egzemplarz, jak powiedziałam, ale mamy kolejne dla naszych słuchaczy i słuchaczek, więc proszę nadstawiać uszu. To mogę zapewnić tylko, że rzeczywiście to jest prawdziwa torba i na zakupy się nadaje. Tu są jeszcze pozostałości jakichś liter, które były na tym transparencie. Zapewne te litery coś przekazywały. Oj, tak. Jakiś fragment litery S i nie wiem. Ale... S jak szczęście. Bardzo wam dziękuję. Sztuczna inteligencja. Nie, szczęście. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me. And so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Klasyczne już chyba nagranie Susan Wagi. Nagranie, o którym pewnie wiele osób myśli, że jest zatytułowane Tututuru, ale to jest utwór zatytułowany Tom's Dinner. Ja teraz chciałabym sięgnąć do klasyki, a może nawet do tradycji polskiej muzyki, ale jednocześnie zaprosić na koncert, który jest taką piękną sytuacją łączenia tego, co tradycyjne, z tym, co jest ważne dla nas dzisiaj. Oczywiście najczęściej, kiedy w przestrzeni sztuki poruszamy treści uniwersalne, one po prostu nie mają daty przydatności. I tak też dzieje się z pieśniami tradycyjnymi, które powstawały po to, aby towarzyszyć ludziom w bardzo ważnych momentach, a bezsprzecznie takim momentem jest żegnanie się z najbliższymi, odchodzenie, śmierć. Śmierć, która kiedyś była naturalną częścią życia, w związku z tym w naszej tradycyjnej kulturze mamy dużo takich opowieści, które właśnie te tradycje żegnania, odchodzenia i zamykania pewnej części historii była bardzo naturalna i bardzo często ludzie w niej uczestniczyli. Po latach jest już trochę inaczej, ale właśnie od czego mamy artystów? Kilka lat temu powstał taki projekt muzyczny, tak sami autorzy o tym mówili. Nie zespół, ale projekt nazwany Polskie Znaki. I to było połączenie talentów trzech różnych osób. Radka Łukasiewicza, Jarka Ważnego i Janusza Zdunka. Każdy z tych panów ma swoją oddzielną historię muzyczną. Ale to Jarek Ważny jest tą osobą, która od lat fascynowała się właśnie tradycyjnymi pieśniami pogrzebowymi, czy też pieśniami, które są związane z odchodzeniem, ze śmiercią. I to była jego taka życiowa pasja, obok grania w bardzo popularnych zespołach. A kiedy przyszła pandemia, okazało się, że wspólnie właśnie z Januszem Zdunkiem i Radkiem Łukasiewiczem te pasje przekuli w muzyczną opowieść, tradycyjne połączyli ze współczesną wrażliwością, prosili do współpracy różnych wokalistów, między innymi Michała Szpaka, Matyldę Damięcką, Sanach, i powstała płyta. Płyta niezwykła, i tu mówię z pełną odpowiedzialnością, zatytułowana Rzeczy Ostatnie. Chcielibyśmy 2 listopada wspólnie z naszymi słuchaczkami i słuchaczami właśnie tego albumu posłuchać w tej przestrzeni łączącej naszą wrażliwość, przestrzeni pięknej muzyki, ale też zadumy nad tym, co nieuchronne, przeżyć. A ponieważ 2 listopada to jest taki dzień, kiedy myślę wszyscy jeździmy w różne miejsca, to nagrywamy ten koncert wcześniej, w najbliższy poniedziałek o godzinie 19. Gdyby ktoś chciał wejść do studia imienia Agnieszki Osieckiej razem z artystami, posłuchać tego, jak wykonywać będą rzeczy ostatnie i jednocześnie mieć potem tę frajdę, że 2 listopada będzie można własne reakcje usłyszeć i zaprosić całą rodzinę, cały świat, żeby byli świadkami tego, jak reagowaliśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 2 2 7 3, Michalina Bieńko czeka przy telefonie. Rozdajemy zaproszenia na koncert Polskich Znaków w naszym trójkowym studiu w najbliższy poniedziałek po godzinie 19. A czy ja wspomniałam, że zaprosili też do współpracy Vito Bambino? Chyba nie. Niech monarchowie miasta swe budują, niech je murami zewsząd ocyrklują. Za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany. Za nic uśmierci mury i parkany i mocne ściany. Niechaj postawią zamki niezdobyte, niechaj fortece stawią znamienite. Śmierć z błotem miesza marmurowe gmachy i złote dachy. Niech monarchowie z płyty Polskich Znaków zatytułowanej Życzę ostatnie. W tym utworze usłyszeliśmy Vito Bambino. No cóż, chyba jasne o tej demokratycznej przyszłości, czy też o tym, że śmierć na każdego tak samo czeka. Polskie Znaki na żywo w naszym trójkowym studiu w najbliższy poniedziałek, 28 października, koncert o godzinie 19. To będzie rejestracja, posłuchamy wspólnie tego występu 2 listopada w tym kontekście adekwatnym i zależy nam na tym, żeby ten koncert brzmiał idealnie, także dzięki publiczności w studiu. 2 dwójki i 7 trójek, Michalina nadal rozdaje wejściówki, a my kończymy tę godzinę z Vampire Weekend. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. I know that wildfire shack shape is burning, but the break is clean. Something's gonna change. Stands today, that sinking feeling fades, but never really goes away. A staircase up to nothingness inside your DNA. Ooh, that's a bleak sunrise. All true, all kind, and all natural. How the crew with time becomes classical. Classical. Autopromocja. Coś okazałego będzie tutaj. Ta bryła jest bardzo interesująca. Dla mnie to jest sztuczny twór. Dlaczego? To może być muzeum tutaj współczesne.